أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي او نويت حبيب فطرف دمغرب دكوهتور إذ قضينا إلى موسى الأمر كلچ حوالکړو موسى عليه السلام تعال امر کار د پیغمبري وما كنت من الشاهدين او نويت د جملو حاضريننا ولكننا لكن منغشيو انشانا قرونا فدا كريد منغ پیڑئی فتتواول عليهم العمر نوغشيو دی باغی بانی عمرنا اید دیو دام بی آلیهم السلام پا وخکی او پا مدت دیر وخ اتیر شویو نو دای په شرایو کې تغییر راوسته او وما كنت ثاويا او نويت مقيم في اهل مدين فمدين والو کې تسلو عليهم اياتنا چلوستل دي پاوي اياتنا زمونږ په طريقې د تعلیم زده کولو دې دې کې لوستل دي پن په ارادي او قصد تعلیم باندې تعلم باندې ذکر د تعلم دوه طریقې دي او استاد وې طلبا او غوګيخه یو طالب العلم وې او استاد غوګيخه تتلو عليهم آیاتنا اے به طریق تعلم منهم كما يقرا المتعلم الدرس على معلمه نوې چې لوستل تا پاوي آیاتونه زمونږه ولكننا كنا مرسلين لكن يمونږه تا ثرالي ګن کې د وحي وما كنت بجانب الطور او نوی تاسو پا طرف د کوهی تور ایدنا دینا کلچی آواز ورکڑو موسا علیه السلام تا چی اینی انا اللہ رب العالمین لیکن داننی چی دی قوم او دی امت تا بیان کے ولیکن رحمتا من ربک دا رحمت دے او مهربانی دا د طرف د رفستا سنا لتنذر قوما چویر اتاغ قوم ما اتاهم من نذیر من قبل چی ندر آغل دوی تیسیو یرور کون کے من قبل کتا سن مخ کے لعلهم یتذکرون دید پارچ دی نصیحت قبل کی دی نصیحت قبول کی ولولا ان تصیبهم مصیبت او کنه ودا چر سیدل و دیت سمصیبت و دنیا یا اخرت کې بما دا غا مال او وجنا قدمت ایدیهم جروان د کما مال لیګل دی لا سنو دوی فَيَقُولُ نُبِيَابَ دِي كَافِرُ دَا سِوَيْلِ او دَا عُزَرْ بَحَانَ بِي پِشْكُولِ رَبَّنَا اَيْزَ مُنْغَ رَبَا لَوْلَا عَسَلْتَيْلَيْنَا رَسُولًا تَعُولِ نَرَالِ گُلُ مُنْتَخْفُ الرَّسُولِ اللہ مُنْتَبَدِ رَسُولِ رَالِ گِلِوِ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ نمونگ بروان شوستاد آیاتونو پسی ونكون من المؤمنين امم بشو ود مؤمنان نام فلما جاءهم الحق من عندنا ارکل چراغ له ذیت حق زموند طرفنا قالوا ندا کافر وای لولا اوتی اولی ورکڑی شوی دی پیغمبر علیہ السلام تا مثل ما اوتی موسی فمثل داغی چورکڑی شوی موسی علیہ السلام تا اولم یکفرو آیا دی انکار نو کڑے بما اوتی موسی اغ دین او کتاب تو چور کړه شو موسی علیہ السلام ته من قبل د دین مخکې قالوا وایدا کافر سحران تزواهرا وایدا قران او تورات الله اعوذ بالله دواړه د جادو کتابونه دي تزواهرا د یوم تاون کئی دیو بالمدد کئی او دیو بالتصدیق کئی یادی دے کسی حرام کی او قرد دے قالو ساہران تظاہرا و ایدا موسیٰ و حارون علیہ السلام العیاذ باللہ دیویلیو قالو دیویلیو سحرانی دا دوان جادوگر دی موسیٰ او حارون علیہم السلام فزواہرا دیو بالمدد کئی وقالو او دیوائی انا بکل کافرون مند دی طولنا یعنی دا حریو دی دوانو کتابونو ننکار کون کیو بكل نه بكل واحد من الكتابين فهر يود دي دوارو کتابونو نه انکار کوم کیو قل حبيب او فرمای فاتو بكتاب روړیو کتاب من عند الله شر الله ذ طرف نه هو احدا منهما چا غډیر ده هدایت کتاب وی دي دوارو کتابونو نا اتبعه نزب ورپس روان شم ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی وګور ټول مخلوق انسانان پیریان کرا جمشی د قران غنتی کتاب نشی جوړول لک سوره الاسراء کې در تثیر شو اتات یایم نمبر آیات قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فان لم يستجيبوا لك جواب درنك تاتا فاعلم نفوحشا انما يتبعون اهواهم چه بیشک دی روان دی دخل خواهشات و پسیب دی دا اللہ دی و اسمانی دین داغی قائل ندی بلکه دی خواهش پسیبی و من ادولو نشت دلوی گمرا ممن دها غچانا اتبع هواهو چه غروان شوی دی دخل خواهش و طبیعت پسیب او دا اللہ و دا رسول حکم تنگوری بغیر هدم من اللہ بغیر دا ہدایت ند اللہ دا طرفنا ان اللہ بشک اللہ لا یهد القوم الظالمین ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول القول دیدیکی پمانا دا قرآن دے اے بینا لهم القرآن وصلنا پمانا دا بیان دے بیشک بیان کڑے دے مندویت قرآن اوصل کی وصل ستوئی دیوشی دبل سرپی وسکولو توئی نمانا داوا قرآن مرالے گلے پدوی متواصلن بعدو اسر بعد بازی د بازی سرپی وسنے یا مانا دا وصلنا لهم خبر الاخرت بی خبر الدنیا مون پی وسکڑ دی دوی دا پار خبر دا اخرت دا خبر دا دنیا سراب ارسم ورطدا سی اخیل تب اویگن اخرت پسترگ گوری لعلهم یتذکرون دی دا پار چی دی نصیحت قبول کی الذين هاوا كسانا تهراهم الكتاب اور کړه دې موږ غوې ته کتاب من قبله مخکد قران او غي اهل حق هم به يؤمنون اي په دې قران باندې ایمان وروړي یاد من قبله او دې به زمائر د الله حبيب تم راجه کې دي شي وَأَوْرَكَرَ دَ مُنْ كِتَاب مِنْ قَبْلِهِ مَخْكِدَ اللَّهَ دَ حَبِيبْنَا هُمَ غَيْبِهِ فَدِ پِغَمْبَرْ دَ اللَّهَ يُؤْمِنُونِ ایمان ساتیب وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَلَچُولُ سْتَيْشِدَا كِتَاب فَدْوِي قَالُوا آمَنَّا بِهِ نُدَيْوَائِ مُنْغَ ایمان روڑِ فَدِ كِتَاب إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا بیشک دا کتاب حق دے دا طرف دا رب زمونا انا کرنا بیشک اومنگا من قبلی ہی مخکد نزول دے قرآننا مسلمین تابدار و مسلمانان موقو پدے انتظاریو چی اللہ وعدہ کرے وام چیز باخیرنے کتاب را لیگم چی کلبے را لیگی اولائک دغ خلق دغ اهل کتاب چې په خپل کتاب ایمان او په قران ایمان وروړي یو تاو نه اجرهم ور بکړي شي دوی تا اجر د دوی مرتين ذکرتا یو ذلذي وجن چې په خپل کتاب ایمان او بل ذلذي وجن چې په قران ایمان نه اگر دسو خلق و سرد اجر مرتین و دشوی نباز علماء تقریبا سشلو پورش میر لی در قرآن و سنت لٹو لیکنی چی تقریبا سشلو نکم زیاد دا سی نیک بخ خلق دے چی اللہ ور سرواد دا اجر مرتین کنی یو پک اہلی کتاب نی چی پخبل کتاب ایمانو او بید اللہ پا اخیری دنم ایمان روڑے دویم دا اللہ دا حبیب بی بیانی دی او کم مسلمان ناری نزنان قرآن وی خورتدا شزدکی گی نا خودے بریزیم نا وی ارم ازدان مرگ پوری زمان وزیفہ نا نو د شرم د اجر مرتين وعده دا حديث د صحيح هنو کراغلي و ماهر بالقران مع سفره الكرام بررا د مقرب ملائكه مرد د مرتبرا اوغه مسلمانان نه زنان چې قران وای او جبه خليدا په ګران دي فلهو اجران دنبا اللہ دواجر نور کئی او جر مرتین ستوئی اسی کو ہر یو عمل چی سوکو کی نو اللہ یو پلزد بدلی وعد فرمائی لی من جاء بالحسنت فلہو عشرم سالحا دا جر مرتین سمقصد دے او ای توجہ کئی وی اصل عمل ورتد وکیلی لکی اغین عامی ثوابونا خو علاوانی نفس عمل دو پیری دیتا لکی لکا یو مز دیو کو نفا مز خواسیم یو پلس بدلو اللہ وعدہ کری و جی چاسر آجر مرتین وعدہ شوی دل اغی یو مز دو منزونو لکل یو روجی ورت دوو لی دو روجیو لکلی یو تاونا اجرهم ور بکریشی دوی تاجر دوی مرتین دوکرتا بما صبرو په سبب داغ چې د صبر کړو و درونه بالحسنت السیئه ادا فکای دې په نیکې سره ګنا اے ګناو کینو توبه واسي او ګناو کینو نیکی کوي او نیکو سره ګناهونه ختمي تاسو له سوره هود کې تیر شول ان الحسنات یذهبن السیئات نیکې ګناهونه ختمي یاد دې کې حسنین حلم مراد دې صبر او د سیئین عذاب مراد دې خلق تکلیف رسای بدنی او ذهنی دې داغه مقابله کې حلم کوي یا حسنین معروف مراد دې او سیئین منکر مراد دې یا حسنین خیر مراد دے او سیئین شر مراد دے یا حسنین علم مراد دے او سیئین جہل مراد دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او دہا غمال لچدویتا ممرزق ورکڑے دی لگوی پلارد خیر کے وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْوَا کل جواوری دا مومنان شرک کنزلی بدر دی اللغو عصب والعذا ای واوری دل کنزلی او بدر دی اعرضو عنہو نمخو آڑی دید دینا او دا چا دا کنزلو دا تکلیف او دا بدر دو اد سپکاوی پروان کئی وقالو دا مومنان وائی لنا اعمالنا موږ د پاره زموږ عملونه د جلال قران او سنت مطابق دي ولکم ای بی دینو تاسو د پاره تاسو نه کار عملونه دي سلام علیکم دا سلام د تحیه نه ده بلکې د متارکت ده سلام دی پتا شو لا نبتغل جاهلین نلټو موږه صحبت نه پوهو وردا الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې څوک zarar رسي دي صبر کړي ا چې څوک جهل کړي دي حلم کړي انک بیشکت چې حبیبا لا تهدی من احببتا ته هدایت نشي کولی هغه شاته چې تور سره مین ساتي دایات دا ابو طالب بارک نازل شویر او دا اللہ دا حبیب اسم دا ٹھول امت سرمینا وا اگر چه ابو طالب سرڑے ربینا وا زکاہ خدمت دا اللہ دا حبیب او دور اکڑے اوچ دور بیولوی اڈل اونکی انکا بیشکت لا تحدی ہدایت نشکولے اے دا چاپ دا ہدایت دا توفیق ورکول بان قادر نے من آغا چاہتا حبب تجدور سر من ساتھے ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کئی چالے چخ و خشی وهو اعلم بالمهتدین او دا اللہ خفوہ دے پلار مندن کو وقالو دا کافر وائی ان اتبع الہدا روان شو موږ د دې هدایت او د اسلام پسې ما کده تاسو رید الله پیغمبره نو تخطف من ارضنا نو مونبا ویستې شوب شړلې شو د دې مکه زمونږ نام مونبا داخل کوشړي اولم نمکل لهم آیا زید دې ور کړې مونږ دوی ته حرم حرم آمنن چدا دا امن زینے یجبا الیه راجم کولشی روڑیشی دی حرم تا ثمرات کل شین میوی دا هر یوشی رزقا من لدنا رزق زمونگ دا طرفنا اداد ابراہیم علیہ السلام دا دعا و سراتو چدا تول دنیا میوی او سمرات دی تراخ کیشی ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي نا وکم اهلکنا من قريه او ډیر تباکړي دي موږ د خارونو والونا بفرت معيشتها چې تکبر کړو په ژوند خپل کې او د حد نه ورتیر شیو په خپل ژوند کې هدا غید غرور او تکبر او د کفر او د شرک ژوندو فتل کمساکنهم نو دغ دی کندرات دا ہوئی لم تسکن چی استوگ نپک ندکڑی شوی من بعدهم پس دا لاکت دا ہوئی نا الا قلیلا مگر لغنتی الاغلغنتی سوی صرف خلق پی تیری گی اے پدیلار صرف خلق تیری گی وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ يُمُنْغَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ مُنْغَ بَاقِيُو اَمُنْغَ رَسَبْ مِرَا سَخْلُو دَعْتُو الْخَلَقْ بَفَنَاشِ وَمَا كَانَ رَبُّكَا وَنَدِ رَفْتَا مُحْلِكِ الْقُرَى حَلَاكَ اُنْكِ خَارُنُ لَرَحْتَا يَبَعْتَا تَرْدِي چِرَوْلِكِ فِي أُمِّهَا فَمَنْد او په اصل د دې کې او په غلوي خار د دې کې چې دا نور واړو واړو خارونه داغه تابع وي رسولن پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا او د پیغمبر د راتلو دنیا ته مقصد سی لولی پدوی آیاتونه زمونږه وما کننا نیمونږه مهلک القرا هلاکون کی خارونو والو لرا إلا وأهلها ظالمون مگر حال داده چې د دې خارونو سیدون کی ظالمان وي وما اوتیتم من شيء هغه چې درکړی شي وي د تاسو تد سیزونو نا فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ د ژوند دنیا پس دې مرګ پورې و په ورسي ګهر کټوله دنیا اک بنگلی دي او اگر کله چالا سو کس شه نشتا دا فائدہ د ژوند دنیا اپ بنگلی او بادشاہ او مال او دولت سو سکی چی مرشی وزینتها او دا د دې او زینت او نمائش دې ادي ته متاع وي اذا دنیا د اخرت مقابله کې متاع ده لکه یو ګوت سمندر کې ورډو وکي ددالنواله متاع ده وما عند الله اج الله سرج خير وابقا ورا ومي شدي افلا تعقلون آیات شود عقل نکار ناخلي چې دنیا مو په اخرت مخ کې کړي افمن وعدناه اے هر غسوک چوا د کړي مونږ دا غوي سره وعدن حسنن وعده خيستا اے د جنت او دا غي د نعمتونو وعده مو کړي فهو ولاقيه نو دې با غي سره ملاويږي کمن نو دې کې دیشي پشان دا غچا متعناه چې فائدہ ور کړي مونږ غوي ته متاع الحیات الدنیا اغا لگا فائده ده جوند دنیا ثم هوا بیا اغی یوم القیامت پرزد قیامت من المحضرین ده حاضر کنو شو نبوی پا عذاب کی ویوم ینادیهم پا کمرس یواز بور کی دویتا فیقولون رب العالمین بو فرمائی اینا شرکائی الذین کمزے کی دیئے مشرکانوی صداران زماہ وکسان کنتم تزعبون چی وی تاسو چی تاسو ببی کمان کولو چی دا زماہ شرکانوی صداران بی قال الذین اوبوی حغکسان حق علیہم القولو چه ثابت شوی د پاوی باد وینا د عذاب اذا بسو کی شیاطین بئی او هغه کفر ترا بلون کی د دنیا خلق وای چې خلق بی دیني ترا بلل او وای هغه کسان حق علیهم القول چې ثابت شوه د پاغلی باندې وینا د عذاب هاولا الذین اے رب زمون دا دی هغه کسان اغوینا چی مونگے گمراہ کڑیو ناغا غلط مشران بووی اغوینا هم گمراہ کڑیو مونگا دوی کما غوینا لکا سنگا چی مونگا گمراہو مونگم گمراہو نو دیمم گمراہ کڑیو تبرعنا الیک بیزار ایو مونگا تاتا ابیزاری سرگند او مونگا تاتا ما کانو ایانا یعبدون نو دی چی مونتا عبادتا و بندگی وے کولا پا نفس العمر کے بلکی دی دخواہش تابیو دی دخواہش تابیو وقيل ادعوا شركاءكم وبويل شيری مشرکان وتروبل اخبلی صداران تاسو په تکلیف کیه چدا تکلیف در نه لری کی لکه دنیا کې و مرابل نه خیرت کې مروبل فدعوهم ندیب ور ثرا مدد شوی فلم یستجیبوا لهم نو قبول عالمون کی د دید فریاد او د دید دعوت وَرَأَوُ الْعَذَابُ وَبَوِنِ دَا مَشْرِقَان او دَ دَيْغَ خَرَاب مَعْبُودَان عَذَاب اے دَا دَعِينَ وَمَدْعِينَ بَدَ اللَّهَ عَذَابُ بُورِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کَلَوْ شَرْتِيَشِنُ جَوَابِ مَحْزُوف دِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کوی دای چې دای لار مندون کې وې لوجه من وجوه الهیل یو وجه ته د وجود هیلونا چې دای په عذاب د فقول شوې نو دای په عذاب د فقلې وې او لو کد فارد تمناشی نو به جواب له ضرورت نشتا و یوم ینادیهم ورده مقرر کو مخکیم آیات دوش بیتم کیو ویوم ینادیهم دلتا بی آوئی نا اول کی تپوسو د توحید بارکی او دیکی دا انبیاء و دا نبوت بارکی تپوس کئی ویوم ینادیهم بکمرا سی آواز بور کی دویتا فیقولو نوب فرمائی اللہ ماذا عجبتم المرسلین س قبول والے کړو تاسو درالي ګلو شو فعميت عليهم الانباء نو پټ بشي پدای دلیلنا اس دلیل ور سرني فعميت عليهم الانباء پټ بشي پد مشرکانو دلیلنا يوم اذن قد غرز فهم لا يتساهلون ندائی بدی اولن تفوس نکی زکا پا جہل او ناپو ہے کی ٹول با برابر وی فاما من تابار چی آغسو دی چی توبے ویست دا شرکنا و آمن ایمان راڑو و آمد صالحن ملیو کنیک فعسان نزدیدا ای یکون من المفلحین چی شیب دید کامیابنا اے دا اللہ دا عذاب نہ بچی او جنت سب وردن نشی اے فائزین بشی بالمطلوب او ناجین بشی عن المر عن المهم عن المحروم عن المحروم چې د کوم شي نه دایره کوي وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ او رب ستا پیدا کئی اغچ فخیشی ویختار بعد علماء دیده کی آیات پا مانا دے اختیار اغسطے نو بیا اشکال رازی سارب پیدا کول کئی و اختار او خپل خوخ کوي ما کان لهم الخیرا نشت دے دویلر اختیار نو گر اختیار خو مخلوق لده اللہ آر چاہتا داغ دوست مطابق اختیار ورکڑے دیو جنہ دے اختار مانا چی چاخ پل خوخ کڑی نو گن اشکالات رازی او بازی علماء دا آیات دا سبخل تفسیر کڑے ستارب پیدا کئی غچی فخیشی و اختار او غرکول کئی ستارب پیدا کولم کئی او غرکولم کئی ما کان لهم الخیرا نشتا دے دوی په اختیار کې غرکول لکه مخلوق سوک پیدا کولی نشی نسوک غرکولی نشی نا آیات بارک ایس اشکان لو گورا اللہ الہ العالمین رز پیدا کے نجوم پک غرکا میاشت پیدا کے نو رمضان پک غرکو شپی پیدا کی نو لیلت القدر پک غرکو او رز پیدا کی نو رز دعرفی پک غرکا او امتو نے پیدا کلنو دا امت پک غرکو او زمک پیدا کا نو حرمین پک غرکل او قات پیدا کلی نو پیشمن پک غرکو نو آیات کی داوئی لکا سنگا اللہ دا عرشی خالق دے نو پدیسی زنو کی کیو شے غرکی دا اختیارم دا اللہ پلا سکرے انبیاء پیدا کل ٹولو کی خپل پیغمبر غرکو وربک یخلق ما یشاء ربستا پیدا کئی اغچو غاڑی و اختار او غرکول کئی ما کان لهم الخیرتو نشت دے دویلر غرکول لکه څنګه پیدا کول نشی کولے نو داسی نشی کولے چه سو غرکی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا و تعالی عما یشرکون او چت دا غنا چه مشرکان ور سرکم شرکان جوڑی و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون اگر آیات کل تفسیر اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ کڑے زاد المعاد کے او داغی نرست نور علماء نقل کڑے لکا تفسیر معارف او احکام القرآن کی امدا ذکر کڑے داخ کل تفسیر دا آیات اللہ ابن قیم رحم اللہ کڑے زاد المعاد کے وربک یعلم ما تکن صدورهم رفستا پوئیگی پاغا چی پتھئی ایسی نید دوی وما یعلنون او آغا چی دئی سرگندوی وهو اللہ لا الہ الا ہو او دغا اللہ نشت دے بلد بندگئی حق دار الا ہو مگر دغا یو اللہ دے قرد دعوش ود توحید اس پا دیدر تا مختلف دلائل ذکر کئی او اغا دلائل دا مسلماتو ندی پر مشرکانم پی سر جتکڑے سا جواب نشی کولے لہو الحمدو فی الاولا دی اللہ دا پار صفتو ند خدای توب دی پا دنیا کے والآخرہ و پا آخرت کے ادبل چادا سی صفات نشتا آخو دا کمزوری او دا عاجزی صفت لنی او اللہ ذکا الہ دے او بلسوک الہ ندے وَلَهُ الْحُکْمُ دَدِي اللَّهَ دَفَارَ حُکْم نے او حکم تاسو مخ کے بار بار واوری دل دو قسم نے یو تا حکم تکوینی وئی حکم تکوینی دارے سوک مڑکائی سوک جون لے کئی سوک بیماری سوک صحت من کئی سوک مال دار کئی او سوک غریب کئی نو الہ ہوا گئی چی حکم تکوینی پلا سکنے یا حکم تشریعی تی مراد دے الہ گر حلال او حرام جوڑائی دا جائز دی دا ناجائز دی دا حرام دی دا حلال دی دا حکم د بل چان چلیگی او درم دلیل پہ سوچ الله الہ دے او بل سوک نشتا ویلیه ترجعون او دغی اللہ تب تاسوا پس کرے شیب طول بعاجز ای بربن بی سر تو روخ پی ابل بی او اللہ تب پیش شیب نا آغا سوخو الہ نشی کی دے چی آغا بل تا پیش کولی شی الہو آغا دے چی طولور تا بڑ بندو سر تو رواجز پیش کی قلو فرمایا ارائے تم خبر را کیتا سماتا ان جعل اللہ علیکم اللیلہ کو گردے اللہ پتا سشپا سرمدن امیشا الہیو بالقیامتی ورزید قیامت پوری اوڑو رس کئینا من الہن سوک دے معبود او مددگار غیر اللہ بغیر دا اللہ نا یهتیکم بدویا چرات للو کتا ستا پرنا سرا دی آیات کی موئی ہو اللہ لا الہ الا ہو دلیل پی سرے وی گورکا اللہ شفکی او ټول عمر تر قیامت شپوی نو پدی انبیاء او اولیاء مړو ژوندو کې شوګدا سینشته چې رز دراولی الہ غد چې د شپې او د ورځې نظام په تاسو کې افلا تسمعون آیا تاسو اورینا وګوره قران سوی الله وی چې زش پکم سوب سبا کو لې دشي نو په خوا مو خلکو شوی دی مشرام لپته دی پلانی پیر صاحب لپته ولګي چې مورید می بڑکی یا سواله به بڑکی و یا غد سوال غ کچکول نشکور کو وی مان به سبا کیسو وی بیا سبا کیدن نو قران یو سوی او ذ خلکو خرافات او دروغ بل سوی افلا تسمعون و ايش پدک وینینا نو آیات او ریمنا قلو فرمایا ارئیتم خبر را کیتا سماتا ان جعل اللہ علیکم النہارا کو گرزی اللہ پتا سبان ورز سرمدن ہمیشہ الى یوم القیامتی رزد قیامت پورے طول مر رزویش فکینا من الہ شدب المعبود و مددگار یأتیکم بلیلن چراتلو کی تاسو تپش پی سرا تسکنون فی چه تاسو با آرام کوئی پدیش پکی افلا تبصرون اس خورزدان آیا تاسو بی نینا ومن رحمتی دوجد رحمت دالانا جعل لکم اللیل والنهار گرزول د تاسو د پارش پاورز شپاورز اللہ پیدا کنی او داد انسان د فیدی د پار دی لی تسکنو فی دی دا پار چی آرامو کئی پدی کے بعض خلق دشپی کار کئی سوکی داری کئی نو درز حرا حرام کئی عام خلق درز کار کئی دشپی آرام کئی ولی تبتغو من فضلی دی دا پار چی اولٹوئی دا فضل دا اللہ نام ولعلكم تشكرون او دی د پارچ تاسو شکر ادا کئ و یوم ینادیهم فکمر شواز بور کی دیتا فیقولون وب فرمای اے نشرکای الذین کمزے کی دی صداران زما حق کسان کنتم تزعمون چی وی تاسوی مشرکانو چی گمان بمکولو چی دا زمائی صداران دی و نزعنا روب باسو من کل امت دهر امتن شهیدن گوا د هر امت نبا گوار او باسو فقلنا دا پدای گواہی کای عذاب د دې امت نبی وی فقلنا نمغ وو فرمایو هاتو برهانکم روړی دلیل تاسو اتاچ ست دین وی او تاسو ته کار خیر وی اشر ست د دین او د ایمان نو میخو رسومات او بدعات او رواجونو ست د دین نو میخو هاتو برهانکم روړی دلیل هغه دلیل دار چې قران دې سنت دې کته وی چې زم خپلار دا سکول اني کوم می دا سکول اپیر رات دا سویلی دا خو دلیل نه ری هاتو برهانکم روړی دلیل تاسو فعلمو نپو حبشدوی ان الحق لله چې بشک حق خاص الله لره ثابت ته ودول عنهم ما كانوا يفترون رکب شد دوینا هغه چې ودی چې دای کوم درو جوړول ان قارون كان من قوم موسى ابن جریج او اکثر اهل علم وی وی قارون د موسی علیہ السلام د ترزویو اده اول کې سمو خزد او عناد په مخکو کینی په مخکو او دا کینی نتیجه دا شو چې الله تی ایمان واغسو او دې د پیغمبر مقابله تودریدو او قارون اسم عجمی ده او د عالمیت او د عجمی د وجنا دا غیر منصرف ده یقینا قارون کان من قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نام فبغى علیهم تکبر کړو په غوی ځان پای لویولو نو ده نبینا سڑه چطه دوی دیشی او ده فضیلت طلبولو پاغوی او بازی ده بغا مانا کری دائی سره حسد کو کینا حسد ده اهل حق او ده انبیاء سر رالا دائی سره کینا او حسد کولا او اللہ دتا دیر مال ورکڑ واتیناہو من الکنوز ورکڑی وی منگا غتا د خزانونا ما هغمر خزانی ان مفاتحہو دا مفاتح یو مانا داوا داغی صندوقونا او داغی لوخی لتنوہو بالعصمتی خام خادرانو پیوڈلی عصبہ د دریو نواله تر لسو پوری ډله ثوی او د بغا د دې کې علما او نور غنی معنا غانم کړي سو غتا سو اوري دي اې د مال او د اولاد د وجنه چې د سر ډېرو او انبیا خو فقیران وي ايته سپکتل اي سره کینا او حسد کونو ای سره کینا او حسد کولو ورکړی وی موږ ته د خزانو نا ما هغه ان مفاتحه چلوخ یو صندوقونه داغه لتنو بالعصما خام خادرنی وی په وډلی او مفاتح قد مفتاح جمشي نو دا چابیانو تموي نو مفاتحه چابیان د دې خزانو لتنو بن عشوا خام خاطرنی وی په اورډلې اول القوه چې خاوندانو د قوت خاوندان د قوت اذ قال له قومه کله چې ویل دي قارون ته قوم د دل تفرح لوی مکوا مستی مکوا ان الله بیشک الله لا يحب الفرحين بنا نساتی د مستی کون کو تکبر کون کو سرا وابتغی ولت وفی ما فہغ مال کی آتا کاللہ چی اللہ در کڑے الدار الاخرت کور دا اخیرت دی مال نو لگوا او جنت لٹوا او حق ورک دا هرچا و احسل او خیگڑو ک نیکیو ک دا اللہ دا مخلوقات سرا کما احسن اللہ ہوئی لے لکا سنگا چی احسان کڑتا سرا اللہ وابتغی ولٹ وفیما آتاک اللہ پاغس کی چی اللہ در کڑی دیت دار الاخرت کور دا خیرت اے اللہ مال در کڑے دا خیرت کور لٹوا مسجد جوڑ کا مدرسہ جوڑ کا غریبانانو پالا کنڈی یتیمانانو پالا او د خیر پټول لارو کې مالو لگاوا ولا تنس نشیبک من الدنیا مهر او برخ د دنیا نا خوراکو کا اسکاکو کا خی جامی واچوا ځان تخکل کور جوړ کا نکاحونو کا زان تخکل سورلی والا داغ نصیبک من الدنیا دی و احسن او دا اللہ مخلوقاتو سر نیکی و احسانو کا کما احسن اللہ ہوئی لے لکا سنگ چی احسان کڑتا سر اللہ لکا سنگ اللہ در سر احسان کڑے ابا دې دا نام کړی وای دنیا ایسه سره ایستا د عمل لستا په کیسه سره کفن ولا تنسا نصیبک من الدنیا مهر او برخستا د دنیا نا چې دا کفن نه اې بس دې دومره مال دا ستا به څه کفن یې نام دې چا په نصیب کې ویل چا وایي کې دي کله میا نخري درې اپ کې کله اور کې اوس وځي اغه اړو لاشه ملاو نشي دیو جن یو الله والا شاعر وای وای نصیبک مما تجمع الدهر كله رضا انی سلوا فیهما وحنوت برخستا هغه چې ټول مرد کم مال را جمع کو دو سادرونه د کفنی دیکه بده رون غاړي او حنود هغه مرکب خوشبو یی تا وای چې مړی ته لګول شي بس دا هغه برخوا دیو جن د موږ مسلمانانو بادشاهانو کې او بادشاهو چې مړکی دوه ما ته کفن راړی نو کفن ورته مخې لکیو وی زما په دې دومره بادشاهی کې دغه دې وی تباہی دی وی تالره دنیا ستا غډېر لګ دی او غلګ دې فانی دی بدل صدا د نصیحت د پاسه او بل نصیحت دې ولا تنس نصیبک من الدنیا تخو په بنگلو په سورلو خادمانو نوکرانو فخر کې مهیر او برخه دی د دنیا نا ایستا برخه سره یو دو سادرونه وای اپا وی کی بدرون غاړي او احسان کد خلق سره کما احسن الله الیک لک الله چې تاسو سره احسانات کړی ولا تبغ الفساد ملټ او فساد فل ارض فزمک کی زمکا کی فساد مکا و فساد سر گناہونا مکا د نبی مقابلی لمو درے گا او ایمان او دنوالا و سرکینا و حسد مکا و ایگو رے مونگ یرائی دا آیات دا دینا کالا دا سی چی خپر ازگار ہے خود نیکانو سر دی حسد راغ ہے نگو را قارون مدر نجوشی پا حسد ان اللہ بیشک اللہ لا يحب المفسدين من محبت نساتی د مفسدين سرا قال قارون ویلی انما اوتیته علی علم بشکا دارا کڑی شوی دی ما تا دا علم دو وجد علم نا اندی چی ما سرده و ایما تا دا مال گٹولو چل رازی آیا سڑی بلتا نصیحت کولنا غور تیر بس قسمت آغور تیر لکن قسمت نسمت پریزا و ایتم سا تدبیر کوا دا دا ناپو خلقو خبری دیو ای دا ما تا زما دا علم دا وجد نمیلاو دی ز په کاروبار پوېږم ز د پیسو په ګټلو پوېږم دا زما د علم او زما د مهارت او د هنر نتیجه ده دا چې ودی چې دا د الله پر رحم او کرم دی ورډر خلک سور پوهیږي خو د ټوکړې ډوټه یې تر کېن لګي اواز یې سړی ته خبرم نورځي اواز سروس کی نظر سره لو وکي او دین د آیات معنا دا وا دارا کړه شوه د مات قارون وی علا علم اندی دو وجد علم د الله نه پما ما کې بار لا سدیدل نزکه مات دا دمر علم دا دمر مال را کو وسم ګورباز نه پو مسلمان بل ثوي وې دا مالې چې هر سره اکړې ما کې به سلیدل غریب ثوي ته الله پیژندلې دا د کفر خبرې دي دا د دیني خبرې دي دا خو الله آزمائش ته سو کې مالدار پیدا کړي او سو کې غریب پیدا کړي ګوري دا غریب سکه دا مالدار سکه ادی په لور مالدار د فخر نه کیدا او مسله د دی وای فقیر صابر او غنی شاکر کې کم یو غره ده پوه شئ په خبر باندې مالدار له خوش شکر گزار نه مال حلال نه لګیې په دی ایو په فقیر ده خو په فقیرای صبر ده ګړی وړی نه وای د دوالو کې کم یو بهتر ده نو د الله پیغمبر وای دا غریب بتی پینزه سوکا لمخ کی جنت تزی نو کستا غیر مال ده خوش بیت کالاو برده غریب چه صبر پا غریبیو کو نو دیب پینزه سوکا لمخ کی جنت تزی ویدا ما ترا کڑی شوی ده پا سبب ددی چه دا اللہ علم ده پا ما چه زد دی احلیم اولم یعلم آیا دے پوہن دے ان اللہ چی بیشک اللہ قد اہلک من قبلی بیشک اہلاک کری دی مخید دی قارون من القرون دی پیڑونا مناغسو کو آشد من حقوتا چیدیر مضبوطو دی قارون پا قوت کے و اکثر جمع دیرو پا جمع کولو دمال کے ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تفوس نکیږي د ګناهونو د دوی د مجرمانو نا هي مجرم نه بد ګنا ده چې تفوس کی چې کړي دي د کنا لکه دنیا کې ورته وي غلا دې کړي کنا دا چې تفوس بني بلکې وای وولي دي دا ګنا کولا تپوس بند کیږي عن ذنوبهم د ګناهونو د دوی المجرمون د مجرمانو نا چې تا دا ګنا کړی کنا بلکې وېدا چې دی ولي کوله ولي دی دا ګنا کوله فخرج علی قومه روته دا قارون په خپل قوم باندې فی زینته په خپل زیب زینت کې اے اسونه او سورلای وی خادمان وو وینځي سوکت مخی روانو و سوکت رست روانو ادا دنیا پرست ورلتی ری درشو گوا سمرا خوش نصیب آلی از سمرا دلوی برخی خاون لی سس ورلی تی مخی زی و ستی رستو زی او اللہ والاو دیت توجونی وی او اللہ والا لچاوی بادشاہ روانو ستی مخی و سرستو ویدا سوک تیر شد آغوی زباب و تمعن بادشاو او ده تم مچانور پس روانو ستم ایوان چې دا برا کوي دا برا کوي. قال الذين ولوا حق كسانو يريدون الحياه الدنيا چیرا دے لرلد ژوند دنیا او هغه پدی چکر کیو چې زما بسنګ بنگلې مال او دولت او د دې بلغون دې څنګه مال جوړيږي کخده کبد ک حلال دې ک حرام دې دې دنیا پرستوي یا له سلنا حي ارمان دې موږ د پارا حي ارمان لنا چې و موږ د پارا مثل ما اوتی قارونو په مثل د هغه مال چې ورکړی شوي د قارون ته ګوره څنګه سور لږي او څنګه خادمان دي وینځي دي. انه بشک دا قارون لذو حظو عظیم خامخا خاون د برخې لوی دی د دنیا د مال نه. وقال الذين ویلي واغه کسانو اوتو العلم چې هغې ته علم د شریعت ورکړی شوی و دی عوام ته وی ویلکم تا جب دستا سفحال ثواب الله بدلد الله چې کوم بدله مؤمنانو ته مقرر کړي خیروندا غرض لمن امنا د هغه چا د پاره چې ایمان وروړي وامن صالح عمل کړي نه ولا یلقاها الا الصابرون نشی ورکی دے دا مگر صبر نا کتا چدا غید اللہ پتواعاتو صبر دے دے گناہنو خواہشاتنے صبر دے فخصفنا بیہی نورخخ کڑے و مندا قارون وردب کڑے مو قارون وبداری کوردا غال ارض پزمک کے قارون میں سرد مالو دکور پزمکی کی وردب کو فما كان له من فئه نود دي قارون د فارسډلا ينصرونه چمداد کړه ود د من دون الله ما سوا د الله نا وما كان من المنتصرين او نو هغه د انتقام او بدري غشتن کنا واصبح الذين او غرزي دي هغه کسان تمنوا مكانه یا غی تمنا کړي وا ارزوی لرلی وا مکانه د مرتبه د قارون بالامس فرن یقولون دیوی وک ان الله دا و اسم فعل ده او باندې د تعجب ده. ابن عباس رضی الله عنه وک ان حرف واحد ده ادا په معنا د علم تر ده وک ان الله تغور نبی شکا الله یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن یشاء چال چو غواړي من عباده دخل بندگاننا ويقدر تنگ وچ چالو غواړي نو کده چا مال ډیر دې داد دین نه خنه دګنی شې الله تړې نږدې ده او کده سو غریب ده نو دا د دې نه خنه د کني چې د سره د الله نه لګي بلکې د الله قرب او نزدېکټ د دې معیار مال او غریبی نه دا یو مالدار به یغ کې بل الله یری نو هغه د غریب نه الله ته نږدې وي او یو غریب به غریبم نه خدا الله نا فرمان نه لولا امن الله علینا کچر نه ودا چې احسان نوې کړې الله په مونږ کچرې دا نوې چې احسان نکو الله په مونږا لخسف بنا خامخا مونږ بهم پس مکه کې د سرور خخ کړې وي. شکر دې چې مونږ داسې مال او داسې نو کاران او داسې سورلې او بغلې نوې وې کانهو ته ګور نبی شک شاندارې لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گنا تلک الدار الاخرت دا کور دا اخرت چې جنت دے دا جنت دا چا زیدے تلک الدار الاخرت دا کور دا اخرت چې جنت دے نجعلها دا گرزو منگا للذین دا هاگ کسانو لپارا لا یریدون علوان چه غیرادا نلرید ستکبر و دلویی فی الارض فزمککی ولا فسادا او نید سفساد ارادا دا ور آیات دیر دی برت آیات مبارک دی نسوچ ورس اولکوی اے اخیرت او جنت دچا زیده او دا دچا دا پار دا مقام اللہ تیار کرده دی وی دا دا اغا خلق دا پار دی چی اغا ارادن لری علوان فی الارضی اے دس غلبی او تسلط پزمک کی او حضرت اکرموی علو فی الارض توی تکبر توی اطلب الشرف توی والمنزلت عند سلاطینها وملوکها علو ستوی زمکا کی تکبر کے اتوی چی زماد بادشاہانو سرس مرتبوی زمدا اس مشیر و وزیروی او دا سوی چی زما خبر منلی نون علو دیتوی او تکب فساد ستوی گناہونا کول ادبل چامال پناحک آغستل بعض مفسرین وی علو ستوی تکبر کے دا حق و دی ایمان نا او فساد آغا خلق دا غیر اللہ بندگی رئی ترابلی نگر وی جنت دا اہل العدل لے او د تواضع او د عجزۍ د خاوندانو دي چا کی چې غرور دي تکبر دي ا دې د مشرۍ په چکر کې دي نو د خلکو د پاره دي دا کور د اخرت نجعلها غرزو مونږه دا للذین ذاغ کسانو د پاره لا یریدون علوا چیرازن لذی تکبر پس مکہ کی ولا فسادا و لد فساد والعاقبت للمتقین او اخیری د خیر انجام د پرزگار د فاردے اگر دا آیات مبارکو چی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ اے دا مرگ نمخ کی دا وظیف کولو تکرار کولو ادا یو مسله دا وی ډېر خلق زن کا دن کې ځان ته قران وی ذکر قران لته نه نوځي اتا سمخ کې وای کوم شی حضرت نه نوځي نا غفه جو زن کا دن کې جاری وی سورک علما او په دوجې کتاب لیکل چې سمره خلق په زن کا دن کې ځان ته تلاوت کولو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دا آیات وی انه کان یرددها حتا قبضا دا آیات بار بار وی تر دې چې روح ته قبض شو روح ته قبض شو عدی ابن حاتم رضی الله عنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم شو الله حبیب ور تبالخ کی خو اپزمک کی ناستو ند الله حبیبی گواہی کوم چې ته پزمک کی حلو او فساد نه لټه او دا آیات عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وی ډیر نیکان دا سی چې تلاوت کوي او روح پرواز وکي حافظ ابن تیمیہ رحم الله جیل کې جنازه د جیل نه راوته اجیل کی پسیاهی او کاغذ بند شو نو بیا وی تلاوت کولو وی دو پنزوستم دری پنزوستم ختمیو او سور قمر لستو زنکدن شورو دے دی آیاتونو سر روحواتو ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا آیاتونے وی او روح پروازو کو اکل نور ورته وی وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما جنازه چوا و یو هاتفی आवाज شو خلق وا اوریدو یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. الله دې قرآن سره زمون ژوند جوړ کی دا دې الله دې زړونو ته وردن کی رضان کدن کی بل شوق بدل ته تلاوت نه کوي ته بخپل تلاوت کې مدینه منوره کې موږ چې حج کې کوم برک یو امام د مسجد نبوی وفات شو موږ جنازه کیو قاری شیخ محمد ایوب رحمه الله دا د مسجد نبوی امام وړ خل قرآن دی وی دا بچی استاد دی هغه وی زموږه استاد وی چې سوره ز مخ کې د دوی او زما لور د قران حفظ وکړو نو ډیر خوشحالي وکا چون کی رای ورسره تل لاړی وی زموږ زنانه لاړی وی نو د قاری شیخ محمد ایوب صاحب زنانه او کور والا اهل بیت وی وی ما سوتن موږ یو جو خوش پکې موږ را پاسو جرما طبیعت خراب دی وی وخت تر وخت طبیعت خرابې دو او ځان ته قران وی تلاوت کول زاب سره وی اخر کې نور تلاوت بند کو اذدیو آیاتونو ورد کولو یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دا یا ته وظیفه کول ادي کی روح پرواز وکړو. دا هغه آیات ته مبارک چې عمر ابن عبد العزيز رحم الله وی تر دې چې روح ووته و اذا کور دا خیرت دې نجعلها غرزو مغدا کور للذین ذهق کسانو دپارا لا يريدون علوا في الارض شعيرا ذن الذي تصغرور وتكبر له يفز مكك ايه يبقى غوري القران الفاظ غرور وتكبر خوفك خود نشتا ويراده ولا نشتا دورد غرور نل يرا بڑکی دتیری يرا ز غرور تکبر او دیوک ولا فسادا افساد خو کی خودنا چه ده فساد را دیم نشتا والعاقبت للمتقین او اخیری ده خیر انجام ده پار ده تقوی دارو دیم من جا بالحسنتی هر غچا چرات للکل پنی کئی سرا فلهو عشرم سالحا نداغ دا پاربای لسبت خیر منها غرد دینا ادا غروالی اندازه اللہ تمعلوم دا فلہو خیر منها وی بداغ دا پار غربت لد دینا ومن جا بسیتی چاشرات لنکل پگنا فلا یزل دینا نسزاب اور نکلیش یاغ کسانو تعمل السیعاتی یعملون کلی دینا کارا الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې دای کوم عمل کوي. ان الذی بشک غزات فرض علیک القران چې فرض کړي د حبیب پتا سو رسول القران چې دا به خلق لرس او پدی به عمل کې لرادک الا معاد خامخا واپس بدی کیلا ماد زیدو حپس ایتا اے الام ماد نس مراد دی نباز وی مرد تی مراد دی اے کمزاد چی پتا حبیب د قرآن رسول فرس کری نو واپس بدی کیلا ماد زیدو حپس ایتا چی مرگ دی مانا لایات سشو قرآن بطر مرگر سے یاد معاد نہ مراد جنت دے لرات دوخیلا معاد خامخا واپس بدی کی جنت تا یعنی دا قرآن خلقو لرسوا اللہ بد جنت تورو رسی یاد معاد نہ مراد مکلا داد اللہ وعدہ و بشک آغزات چی فرس کری دی پتاس و رسول دا قرآن لرات دوکا الامات خامخا واپس بدی کی مکیتا او مکہ مکرمہ ببیا فتح شید یاد معاد نا مراد رز دا قیامت دا واپس بدی کی اغزید واپس ایتا چی رز دا قیامت دے نو اللہ و تپوس کئی چی دا کتاب دے رسول او کنام نو گره دا آخر مانا چی مواوری دا کدا مانا شی نو دا آیات دا سی مانا دا لکه ویاد در لسور آراف کی تیر شش پغم اولی کئی فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین اللہ وی زماد قسم وی زبد انبیاؤ دا امتنا تپوش کوم ازماد قسم وی زبا دی پیغمبرانو نتا پوش کوم او آیات در تسور مائدہ کی تیر شو اے یوسل نحمو دی کئی اللہ با انبیاؤ نتا پوش کئی قُر ربی او فرمای رب زما عالم خپوی گی من باچا جا ابن خدا چرات للی کڑی په ہدایت سرا ومن هو فی ضلال مبین او پاغچا چی دی په گمراه اخکار کی وما کنت ترجو نویت حبیب شتاو مهدل رنو ایلقا الیک الکتابو داغنی چی درب کلیشی تاسو تا کتاب اللہ الا رحمتا من ربک مگر دا رحمت دے طرف درفستان چی اللہ در تا دمر عظیم کتاب در کو فلا تکونن زہیرا للکافرین نو خام خام کی گئیم دادی دا کافرو ور اخر دا صورت دا اول دا صورت سر ربت راوستو موسیٰ علیہ السلام ویلی رب بما انعمت علی فلن اکون زہیرا للمجرمین فلا تکونن زہیرا للکافرین خام خام کی گئن دادی د کافرو ولا یسدنکا او بندین کی تالر دا کافر عن آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنو دا لستو او دا دید عملنا تا کفار خود لستو تا نپریزی بیان تا دی نپریزی بعد اید انزلت لے پس دا دین چی دارا لی گلی شوی دی حبیبتا ستا ودعو الى ربک خلق را بل عبادت و توحید دخل ربتا ولا تکونن من المشرکین او خامخا مکی گد مشرکانونا ولا تدعو مرابلا مرامدد کا ومع اللہ دا اللہ سرچ اللہ موجود دے الہا آخرا معبود و مددگار بل لا الہ الا ہو بشت دے بلدے عبادت و بندگئی مستحق مگر دغاللہ دے کل شئن حالکن ہر یو شیب فناشی الا وجہہو مگر وجہ دا اللہ اے دا اللہ مان فنان رازی دا اللہ پا وجہی فنان رازی ہر شیب فناشی الا وجہہو مگر وجہ دا اللہ ابادی وی ہر عمل بتباشی الا وجہو الا ما ارید بیہی وجہو مگر آغا عمل چی آغا خالص دا اللہ دا وجہی دا پاردے دا عمل تباکینا لہو الحکمو دا دی اللہ فی سلچ لیگی که حکم تکوینی دے که حکم تشریعی دے ویلیه ترجعون او دی اللہ تبتاسو واپس کرے شئیم.